Kandili, kandili, kandili yar yar sallama çavuş mendili dön geri bak kandili kandili kandili yar yar sallama çavuş mendili yar kandili kandili kandili yar yar sallama çavuş mendili Kandili yar yar sallama çavuş mendili.